اسیرم توی دام رنگ چشمات، می نویسم توی شعرم میمونم با تنیشه، هایی که رفتم و گشتم می بینم تکی تو دنیا، نمیشه تو رو عوض کرد حتی با شبای رویا، حالا که رفتم و گشتم می بینم تکی تو دنیا، نمیشه تو رو عوض کرد حتی با شبای رویا. تو رو عوض کرد حتی با شبای رویا.